Mbada lahi Lahi lahi minali mado Nika wansoro ni yanyi ni wari diabo Tue na yalo Kuba Eka ya lai disa ya oranga siki kongo Andrew Ogari Anga siki so Atika kwa arka anlo le soka tembe Kuba Mekalamo ladiri la arka ata Nam Muzo korono kako haja bili yorka Mobilisa kata adi ama Atifu ike Ay Ele ka mobilisa beta mobili cheme Kele te nave koko muzo korono mako be mobili Ati moko cheni mobili Ayati Atisa ka mama deri cheni mobili Nam Mi arava motisi na ta anna mobili bafe dote Kuba Ni arka siti dura mobili kora arka tiki nasa artia sora fe Kuba La virara Menali manu Ko muzo korono mako cha mobili ra La virara menali manu Kendo ka sakadi muzo ruma La virara menali manu Halika ke fato ye na efe Kreya juu dale be fato ye halido ka ke fato ye na ye ta lanki siama Amin Wete ni ka ke fato ye ka se kima doma ala meku na dia muzo konjuma la maru obye bor kito Ye ta tre na sikin berko hali ye na fakale ye na sikin koro Akoba Afila nambe juma ye de muzo Ede muzo Jate Fere hali an lor tuor nana soko ki ala dare Nam Ni kunjo nara ma vongo nyatike nale Afere hali sinini ala ki kuna dia ni ba ala moye do eleka Ni si kunjo na tanti ala dala ala ke dia ala ke jambe kumamu fora mesa waba soro Nah, kuba. Enggak lah, alang dia tu malah tuin cewur lagi. Jangan yang macam ni. Lavirara. Menalimanu. Lavirara. Menalimanu. Ini yang mana macam ni? Jangan mengaku kafir. Mengaku kafir Allah baraga mandi ama. Nah. Oh, kan awal lah. Awal lah dia baraga mandi. Jadi. Nah. Buat eh dia musuh kakek baraga maye. Kominya dia dengan dia hanya. Kuba. Dia musuh. Nah. Kanyina faku. Akak boleh. Dia musuh. Nah. Kanyina faku. Dia musuh kabilasi sorang kabilasi sorang. Eh, ni dengi ni ale kata versi musuh kau ni dosor. Anjir ni aku abah na. Kuba. La mera. Emberi Allah dale. Akar na kongres ikan ni. Jadi, ha? Ah, emberi Allah dale. Jadi. Ni kau musuh jugu furu. Nam. Kademoro. Dengi kena kau mahu. Anak ya dasu ya anak kerek ni. Eh, kuba. Ayat anak ya dasu. Atitim beo. Atitim kamu. Eka kolo sorang kita. Abang nak nata kerel ke niye tahu itu tisara tu. Lavirara menale manu. Eba kat tisara tu. Lavirara menale manu. Eka lala kerah moye kabah. Lavirara menale. Akawa kerel di mewasan dia nama. Akawa wiladia mewamungan dia nama. Akan ayah anak nale berkontu kerah kudu. Atau kimi mini kile tu. Ele kerah macam akabo sahaja kerana itu anak nale. Oh dia. Forty hanya tu. Abang sihirah le tahu. Eka kule sorat tahu. Oh, la virara Menale manu Embada lahi La virara menale manu Dia musuh tiak ke bada Ke Femi kosa mba fata ma korofo bau Jati Ni dia musuh ka chefuru hali milion tiki lwe kita samna kile sora diama Allah Akbar Mo pansan dorbe ni al denka na koko Mie do furu rawa Eka do furu eka sire Kasey Ha Ele ti fani se den ye tuku Nam Eti samna sa ye Ye do munu kema kotara Kuba Aka foya foya kwa be furu ra Eme ko loli Kali dia musuh ke presiden furba ma yafere. Embada lahi. La virara menale manu. La kita okrita. Betai. Asawana edi musuh. Kuba. Edi musuh milen ale bora na kelena. Jati. Enya bara ta ka ko elele alele me emendi alele a ya di ay mo biye. E ka ya ni musuh ru gbele yara ye tata tere ka fe musuh nya do na arale. Kuba. Kundi musuh ti musuh ru fe. Ni se ka ru fe disi ni nile na kele. E ka fani sa tan tan ka di ar me kele di. Ise karfe. Ah, kuba. Embada lahi. La virara menale manu. Ati ti anko. Sula maru. Ale bati ana. Ale mi ka kafa na ye ka fala wala la be bora ka tiki junu furu. Jati. Ni tugu be na ikoma wurtu tu hal ka fa. Nam. Enna. Edi muso. Ede muso. Ati nyine ku. Embada lahi. La virara menale manu. Embada lahi. La virara. Ni na lo duwa mina. Wota fa na la wale be mi. Nyanyi ni ka fa ya la tansira sa yanya. Sari atiri kwa ya mautu Naam Ya saya Malaka mule beleye Lata hafuli muluka walijababi Lata tahuzi humo latu bali Kuba Kuba saya be chafari Jati Ako ya saya Yeta chafari ya Ilile ya lamu na kadu presidarka Minisirika Naam Masake babarka Ha Kwa kumaliki yorsiru Jati Kwa abiri yorsiru Naam Amuaku yoru Karmi na karmbe Walatu bali ima kutara Kuba Embada lahi La virara menale manu Amwakudi hei orbemi La virara menale manu Nyetado nasi orbemi La virara menale manu Kuba Ayimirukuru kwa kumaliki bemi la vera la mina le manu ko abire yor be mi la vera la mina le manu gin ngara la yidara man be mi la vera la mina le manu saya karka wa kar be ma jate la vera la mina le manu anda be si dabba bo bo yor be mi la vera la mina le manu ni faja bi yor be mi la vera la mina le yakuba si la yor be mi la vera la mina le manu saya kar be ma jate La vera la mina le manu Alai di sayor be mi La vera la mina le manu Saya kar ba ma jate La vera la mina le manu Ya mautu ya saya malaka la tu haburu saa wal kada tahuzuhu wala tubali Eh ya saya huwa kaba ko be kora ene tisira min tar baba ni zandam baba ri nya yar mena ti jate de ke de gol yor be mi La vera la mina le manu pambi di yor be mi La vera la mina le manu Kwami ngurma yor be mi La vera la mina le manu Sekuture yor be mi La vera la mina le manu Kwami adingara yor be mi La vera la mina le manu Mamadu kurbari yor be mi La vera la mina le manu Minisi bambaba famusa yor be mi La vera la mina le manu Damali yor be mi La vera la mina le manu Yorobodi chefar babar be mi La vera la mina le manu Dama musa yor be mi La vera la mina le manu Ala kati anwa akokulu na usi zai katul mauti ko sa ko biye sa ya nene te suma ile na turuja o ko arbiye na soko ya mautu ya sa ya mberbe ko maniye antal batalu lele kiri chafare bilamu ka wi mi mauti te kallo enya e ko ba wa anta suja on elele be chafare ya bilamu na lele modon ile te ka bolor ka adadi atigra e ko ba en badallahi la vera la mina le manu ya mautu ya sa ya anjaban la ka kaba ko be e ko ba la tarhamul miskin atimina miskin jalo yor be mi o La vera la la gorbodi kono jalo yor be mi o La vera la mina le manu kedi sura be mali yor be mi o La vera la mina le manu salemu yor be mi o La vera la mina le manu allazi la yajidu kuta yawmi he modobe duura te ato sura yere to ke dar kale sayabre te ato ainata e ko ba Tahuju wala tubali ena tatia jati jati wala tatirikuli yatima la kafila la ho tahuju wala tubali te musobe den worora musobe saraka den to isindi ba do ta fe he ko ba la la vera la mina le manu la vera la anja ban la ka kawa ko be ya mautu jati la tarhamul walida etihina de vitirina wa uma ho tihina nara ko ba fina fasi ha ta huzu ho wala tubali jati ya mina joru re ta jati ole krisa ya yinsi ga ko no la vera la mina le manu kata turukura li ha bi aidi nasi wa la ta wa ta huzu ho ma wala tubali ko ba mado denya na bi eta majorira ke ala lewe cheke la vera la mina le manu ya mautu na anja balaka ko kawa ko besa yae jati la ta tirkul gani ya itina furuti toy e ko ba maulil fukara i mor bi fare baga ta huzu ho wa tanzilu ho min ala ya jigi ka bo sanga so baka ka tabla bangura e ko ba ila la kasir he ila kasir ramusi ya jigi ka bo sanga so jana ka tabla bangura wala tubali ko ba e rama ko titarara yere wote saya tekle da Kuba saya tekli da ngolu fari saya dobe musiba lo kuba na fari musiba bay mautu bay ruziya bay kula ko ina ruziya ta la ruziya ta meselo odele mautil mosini lana de amata odele mautil mosini lana de amata mautil mosini lana de amata la ruziya ta meselo Dena anike nadi adaw elana ena ruziya ta masuwa ko fere la ruziya ta meseloha asita masuwa ru kono ma otele mo seli mo nyana mata saya lo ka ko be ma musa yo ru sio elana nadi amadaw anara mo sila mana ko le fota mi me mohor bobo nyona elana nadi amadaw barbonga bi ta ba ta mo le ya elana nadi amadaw anyi bi ba ta mo le ya Elana dia Abengro mo biya bata mole ya Elana dia Sudanga biya bata mole ya Elana dia Butona biya bata mole ya Elana Warte we yeti wonya Ya mautu na saya vela ta tirkuli jununa Allazi la yamba biyebeti fatoto e ko ba tahuju wala tubali chebe domun kara sira bandara ebe ko ina me kwa fakara le kuba ya mautu saya latan anja ballaka latan sana mula etinjina tonganya ko fi masakini tahuju wala tubali menene ala saya sama e kuba ya mautu anja ballaka tahuju le alima yelon baga mina fakia famun baga fayatiriku sahefa ho ka gaveto waraja ko ni mo nyana mameto to akwo e to ma akala li sarari wa dudi tumur le na dum nyemerer ya dum eti he ko ba elana sia madaw elana sia madaw do ma mi ala ka kara fama su na wa ti ta degi ko so dugu ta siti ko so wele be mi ayi na lo ya ni anya fa la rabana ti na fi dunya hazana da wa fi lahirati hazana da wa kina da bana rabana ti na fi dunya hazana da wa fi lahirati hazana da ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سارا بابا رانا سارا يو اني سيرا ني تشو مارفا لا كادارا لا فنيام سيكو الله نا كيتي اوكو سو كو انغنا تو جوغو لا علي بي الله ني تو جوغو ما امين ورا اندوني لو امبي مالو مو ان كان بالو اكان كان بما موسى كيلينغلين لو نا تو انتم لا كابو هيجيرا نعم هيجي فلانا نانغا ترا كادين ور اكادين تا كاتو لان نعم ني نيما مي كو سو اكاكه ambe duwa ya be duwa lerata ala dafa anyu atu kamu fota gere baban bie ka ambe mo horta kera kan ta ke ba anyu mandia mala mo kera amba ke musik beta la ya anu rule ka tama ke nyobe ka tama ka soko ira ta andu dama dama mir ka ke ta ambie bir be ni ni wele fo ngoni mo ka sani ka ta sanga sura ni ka wandi soro wo ka wandi le ba juma e lawla le le ke mo horta ke to ke ko le fero elele tini ta o ke tukuta fo mo le ni ta ke an ta ke ba ala dia ma mama tamos la man arkita fatia diwo ya tramese ya ba seku allo duuta dira ka tramese ya ba ni wele fo la bie to mo ba nyuma de no ma nyuma ala bie bia ma la mara la nya la wati ta doga ko za me karan wo keta nga do ma le fari karan ke la be yorobo di ala ka si bia ma la nji tema ka ar ko de me se do le wura ko ar cho mar fa ka bo dura ko to no tarra ka tra ma sa ke do tere la lu mo ya tra su la ma ya me na ba ma sa ke ka me te ni ko ar be cho mar fa fara e ako cho mar tu do ka bar ko na ma inde fa fa ta ra se mu so gorun chomba do ma o wo ka fa ta dir kwa rin do yo ko chomba ya tire nana ale ka tar du mi ma sa ke nana la ba na ma sa ke ka din yi kwa ta fa ri ko e na fo si ni ko ma re li yin ni an lo ta kana an go la du wa ka ko gbara gbara me gbara gbara mi ara yin ni ko ayar dare ar kana si du ma ar kana denda na ka ar kana si risana adu kana la ole ka e ko ba ha ga me ar kana si du ma akana denvenga akana sirisana me masake kana lawo le ka frauna shilo domu koni akana ni ama soro ale funa nge shiti ala ka dugura baba kyo mar biodo bana ngam de mesar biye kat kumbe ka jate ka dese eh ko kan soro kutubu ar ka jate ka dese kutubu o sa masake juge na nwo ni komi wole be mi ngam atura bondo ra o do ka foku ni tanna muso korondo be ni o ko atwa ntaka nyinga ko mamina o jati ula aka musu koroni sigara ka tanya masake ka kira mi diwole ta ko sine na ngo an gba gbara yin ni an gana sigidu ma an gana denda naka an do kana sirisa na adu kana ila wole ka ula ina fo ina an gono bi efi na ula ko ni gbo le be mi jati ara fa ta fo masake yo ko aka ngendo fu ka ka juriye ka dia ma na ta ka dana yi nam aka ko mo soro jati ko aka fo masake yo aka ngendo ke juriye ka dia ma an na ta ka gbara gbara dan kula ka denje ko ata ka tafo masake ko ko gbara gbara soro me juru mi ara ta ka dan le kar kon ko sa ken ngendo nyini ka fu gan ka dia ma na ta ka gbara gbara dan na ni gbara gbara ka keta ni ama dan aga to ko am mu soro ni me ba ko do ben ko do ben na ko ka nga fo te ni de nga mi me ko ar ba kra wo le ko so nga denje ta chomba tono ti ba de no ma ko ti ba ura ar kana la dar ko chomba re aban chomba le tu kana la dar de me sere aban tono ba ambiera Beden ko ko so ba fora ta ko ko viye ko aka hakla mata ki na detourner ka furu yo la ko baba ti ko la enna o ta furu mi aka soro ki le woro yo la o sana ko male ko lo le ele ki na tra mo mi ve o ale ko furu ele ko ti ko la akara nyam si ki na o soro yo la o ko so ko mari ko lo o al kana far ko bi la ko mari ko mari dolo de ma sere dolo ala anto nyon yi allahumma salla ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallam ara ala mama dewale bele la walina ala mama dewale allahumma salli ala mama dewale ala mama dewale allahumma salli ala mama dewale ala mama dewale allahumma salli ala mama dewale dina ala mama dewale salim ala mama dewale nere ko chomara hete to anyo nam anda kunu tabara o bara kilin cho ansindira ole katani jati yani chomare na fati yake nam ayin duwa o do man bilanya nam albi ambe de banu korra sawabu kum la lan se se ale gare sawabu kum la lan se se ale gare sawabu kum la lan se se ale gare Amadeu Tassara, Fenkele wadi liye wadi sukari wa ma sayu ala ju mena sala wa ma sayu ala ju mena sala ala ju mena sala ala ju mena sala ma laiba ma foile ten yo ala ju mena sala yenya ni le bo ala ju mena sala nyani chanyo ala ju mena sala nyani chanyo ala yo mena sala dole sarabita ala yo mena sala alkotana musa le sara ala yo mena sala kunu mimbe ko manan sula maderi jati na bango wati kamina gam andol ka karan akan ni angi yake lo dura kete ranyo masi afisa surata ay bedeni moto dunya gbele yara ko go san karan ka ka terabita makata mesuraka gam ko kelen be sula marufe Jati ma vare ngo modo esa katara ma sudo modo esa wa katara ma sudo suna mbi obe so wutu ka basi meka ngira ora tjo ado be dunya ra la wala be juma ye nam abesi la mara abe kafirira jati sula ma chemi be bora barbo abora butugo lewa nam abora jimina lewa malian lewa niger lomuwa nam e nasa anna ta sanga fo benguro ya ka to nyini ka dese doko aja doko asuru doko agulembe doko agbenbe ari edua yin ka dese etu fagara ka soro kana faga deo ala yumena zalare deo ala yumena ele sula makebe dure ti ser misira etu ye selfana etu ye lazare etu ye fitiri etu ye safu etu ye dezali duga etu ye sanga duga etu ye kodoka duga e ka fa lamna ne edua yin ki dese Wala tasi habi kana gafi nyonya ke larda kana gba mo gba nzaru ko fadari ndamarade kana gba mo gba nzaru ko fadari ndamarade kana gba la mo ya tige baru ko fadari ndamarade ala le kanda kanga kabula kabula wota ambie ambie bema kida ambie mama kelo wala bema ndama ani mama hawa jombe tu kulukum banu adama wa adam min turabi e kana gba mo zan wa ruko badaru damarade allah ina ma duniya kamalele ragibya ina ma duniya kamalele ragibya ya kamalele ragibya la duniya kamalele ragibya anaha azia wa huwa bidu era helo ani che dunia be apa gari amane mera gebe sakina dunia ba avion sen le ya amane mera gebe e ta ta mor bon be garra jati ele aga to mor sigi wala sigi wata bia nana ta do ala rata dunia be gar le ambie ta rake ambe mun le kon na bia ba ta bia le kon na e ta bia kadima lam ne le wuru lara amane dunia ye wa amane mera gebe le ba suru blasira raka buru surata suru le ta suru do tawo ba musa ti ba mo suru do na suru do se rale mabe ana ba ma musa ti jigira andia ati jigira ula dara ba ma musa fara beso bo era helo abie dira ma ba ma musa wirira beso bo era helo sami yakene mo be fara ya geto fara ti sema Ejema katra de ben nema ka ko ye faka nam ka kidaw go di lawan zita ala ko niti ka sisoro ke aliba nita ga wuru fella kele soro somali ba ni bandao ema ya ni ka fo nana toyi aya korolo ali ka uru kele sigi duwa sawa sora tumale bane bana kurana ura mbo mika si sora kurana ka se wambia ka yo bena minu hoye wata na misu yambu tawbe kisai naam mekurana nasira na minu ka mbo kiri sangi cheme korondo sangi bilur sangi cheme cheme korondo an sangi bilur sana be mbo kiri ko ara ka la fa ka mbo bi sheki damali sora me aka sangi bi nan ke ka sota kiri damna anana kiri ke ame mbo sora tu ye ka boka mbo halaki aka tre do maka sora kasa o ko na minu ka sangi uru kili kara me nami aleni melege bena melege ka nyinga naam ako Allah jom bele bele ele le be chera be chom bai en ka dunia soro dile naam ako nga dunia soro ka ko bomi ar ka agban ka da ke fela ndo na dam na ka bodam na mesigi e ko ba e ba goma le ba le ba na goma le ba le ba na do amusa da duam na bita kiyama an no ya mal wota nyina na be nguro ta muve maru kota Anyina na muve ma biye ko ka konti ka todo munti ka sese nyimi ndika so yila ka nyimi ti lara matilaka musoti lara nko nti bedugura ndika jesu mami ndi anyina na obiye ko ta uniki ama ka dia ban wata anyina na duniya ta muve ma biye ko kuba alika si soro ka alifa uru kelena kuba aliba ne bala a arti ato en hakil do de jati ni mo ga vale so sira e ko amina le so sira nya nyin ka nyin ngan ke ni ka si soro urututu mu le bo ko ka ko sana nya so be ka ko wala fisa bele bele mo te si ko o tso ya le be nda wala ko de buda si ya te ni la be na na da de ro ila le ka bo ya ani kristu ki mina ke ti do ka burra ala ani adama do fere azia bo be le ka bore Foi tibi la sira kata kaburura ila amanu amanu Foi kita baramika ila amanu amanu Allah anta barake baranyumai Allah anta barake baranyumai be Musa ka baramika Allah ni dara la menai anga duwa muta ambade sura limamir tika mika anko aina mika shisa amna bala ala ma menana saya yakbele jati saya yakbele uran disia manfo saya ra Saya tak cefari ami beni nyu do mal fari. Saya tikir ka huwa kun lil maute moydanda wa kono lil maute moydanda. Baina tarika ma hukuma. Baina tarika ma hukuma. Lil maute moydanda. Lil maute moydanda. Ka ma sira ya jugu labango jugu ni sira wele nya wele mo do ya fa ni ti sira sayan sana saani gole ya ni ka sa o koro le ta ka ko sira sayan ya ba si da nya ni ka fa mo do ni sira sayan ya bo ni ka yam singa na sara wo yirana de ta ma mi do ti na sayin na ta bi nya ta si fo le ni ni wo ra wo ya fo sira wo nya ni ta ngo le ni ka mo ha ni le mo ko sira sayan ya wuri e bo to ko le sira sayan wo ko ta ti sa Diba. Ai, wo sana mi chai, filami bara yole nyini, wote yesira nya, wote sira nya wo yesa. Wala. Dene. Kenda filale nyini, filami ya no ya, wote saya otito. Abu, lele ma de mu danda. Abu, lele ma de mu danda. Abu dware ka ma kuma. Ai na dware ka ma kuma. Filama, ala share ka saya kono. Ai na dware ka ma kuma. Ala share ka saya kono. Baina darika ma kuma Ni le mio mio le anya saya no ya ma duwa fila korose duwa fila o ara ita ko karanya sia karando manzi ao de ngoso karam moter barao nam mobiri ni abonya ni afine fa biete ka bateri bo ka bla anya ma ka desa ti wiri odende ka tra fensi ama be mobiri abo bateri nam meni bateri ka desa je ka jigi duma sesa ere mor ki kuturu kele wiri ka tere bata daga Nasaka. O sana haga jada ma betelle. Naam. Ni anyi ni saye no yama. Eda korosi bisu korosi. Eda, eda enende korosi e bisu korosi. Kuba. Wota ni mona mi ka tambe sanje bi woro sanje bi woro le soro nya bi edese. Sisa mboteri le na kiega sisa wale be bisu. Allah.